بفرمایید. شما تفسیر سوره یوسف رو که زلیخا رو مفتید زلیخا، این چه دلیل؟ این از اون کلماتیه که بهشون ابولهو میگن، یعنی تعبیرات مثل جبریل، جبرئیل، جبرائیل، کلمات اینطوری. توی اصطلاحاتی که نقل شده که ضبط گذاشتن، زلیخا بیشتر به قول خودمون نقل شده تا زلیخا، چون زلیخا اصلا لفظش غیر عربی بیشتر میخوره تا زلیخا، اون حالت مسقر داره، درست شد؟ از نظر عقلانی هم به نظر میاد که از ساختاری زلیخا که آمدند و این کارو کردن راحت تر تلفظ دارد تا زلیخا. لذا من تو اون چیزهایی که دیدم تو تلفظات زلیخا رو بیشتر رایج دیدم تا زلیخا. خب ما تا کجا خوندیم؟ آیات رو تا آیه چند؟ یعنی تا آیه 14 رو برای شما بیان کردم که بله، قالت العرب آمنا، درسته؟ این رو آیه آخری بود که بیان کردیم دیگه، قالت العرب آمنا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه همین 14 رو نگاه کنید. سلام. می‌فرماید قالت العرب، اعراب جمع عربیه، یعنی این عربی بادیه نشین، این بادیه نشینان، یعنی بادیه نشینان اطراف مدینه، اینها گفتند آمنا. آمنا رو هم بر اساس بگید منت بر پیامبر گفتن، یعنی جمله خبریه برای فائدت الخبر یا لازم فائده نبوده. آمنا. قل لم تؤمنو، قل لم تؤمنو، پیغمبر در پاسخ اینا بگو شما ایمان نیاوردید. خب ولکن، این ولکن چون توهم این میشه که بهشون بگه ایمان نیاوردید، یعنی همون مشرک سابق بگید هستید، این ولکن استدراک میکنه، درستش میکنه، دفع اون توهم رو میکنه، میگه ولکن قولو اسلم نو. حالا این لکن رو متوجه شدید، درسته؟ وقتی میگه لم تؤمنو، چون به توهم میاد که پس بنابراین انگار این که هنوز همون سر جای اول خودشونن، میگه نه، ولکن قولو اسلم نو، بگید ما مسلمان شدیم. این واو حالیه بود، ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم، درست شد؟ در حالی که هنوز ایمان توی قلوب شما وارد نشده، بلکه اسلام به زبان شما جاری شده، بنابراین بگید اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان و الایمان فی قلوبکم. احسن، بله، یعنی شما الان مسلمان شدید، بمانید بر اسلامتون و بگو پافشاری کنید، باطنتون رو صیقل بزنید، اعتقادات رو خوب پیدا کنید، انشالله ایمان هم به شما خواهد رسید. یعنی در واقع اون غلوی که اینها کردند رو جلوش رو بگو گرفته. ولما یدخل، یعنی همین میخواستم همین مطلب رو، انتظار و توقع رو بفهمید، ولما یدخل ایمانو فی قلوبه کن، از لم استفاده نمیکن. بعد گفتش و این، این گفتیم استینافی است، درست شد؟ جواب این سواله که این مطلب پیدا میشه، خب حالا اینا مسلمانن، دیگران مؤمن ها، و ظاهرن اینها مثلا در مرتبه دوم و سوم و درجه پایینن. میفرماید جواب این سوال، میگه و ان تطیع الله و رسوله، یعنی انگار اونا سوال کردن حالا ما مسلمانیم چه کنیم، ها حالا مؤمن نشدیم، مسلمانیم الان، درجه اسلام داریم، چه کنیم؟ میفرماید ان تطیع الله و رسوله، اگر اطاعت خدا و رسول رو این آورده و فعل مضارع محتمل، یعنی احتمال این داره که اطاعت خدا و رسول رو بکنید، احتمال هم داره نکنید. ولی اگر احتمال خدا و رسول رو کردید که انشالله چنینه، لا یلت کن من اعمال کن شیعا، یعنی لا ینقص کن من اعمال کن بگو شیعا، یعنی لا ینقص کن شیعا من اعمال کن. یادتونه من اعمال کن گفتیم اون طرف بوده مقدر حال، هیچی از اعمال شما کم، یعنی عمل کردی مزدتو میگیری، قصه نخور. ان الله غفور رحیم. و خدا، حالا اینا یه کار خطایی کردن دیگه که ادعای بزرگی کردن، خدا میگه ان الله غفور رحیم، هر کاری هم کردید خدا بگید غفور رحیمه به شرط توبه شما، خدا لطف میکنه شما انشاءالله تعالی پیدا. ببینید اینجا خداوند، خداوند جا داشتش بعد از این که اینا بگن قالت الاعراب و آمنا بگه قول کذبتم، جاش اینه که بگه شما چیه؟ دروغ گفتید ها؟ ولی بهشون نگفتش کذبتم ها؟ یا گفت انتم کاذبون، چون کلامشون مطابق با واقع بگو نبود، کلامی که مطابق با واقع نباشه میشه دروغ دیگه، درسته؟ ولی خیلی محترمانه به اینها گفت، گفت قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا، یعنی اونی که مطابق با واقع هست بگید اسلمناست، آمنا بگید نیست. اینا از کجا متوجه میشیم؟ آیه ای رو ورق بزنید، بیاید سر آیات آخر، یعنی آیه 16 17 18 دقت کردی چی عرض کردم؟ نگاه کنید چی میگه. انما المؤمنون، اهل ایمان کیان؟ با انما حصر کرده، مؤمنان رو منحصر کرده در اینها. پس اونها این معیارها رو بعضشو نداشتن. انما المؤمنون در واقع بعد از این که گفته شما مؤمن نیستید، مسلمان هستید، انشالله مؤمنم میشید و اگه کار خوب بکنید خدا کار خوب رو کمش نمیگذاره، خدا هم نسبت به اعمال شما اون خطاهاش چشم پوشی میکنه و لطف میکنه. بعد از این میفرماید انما المؤمنون الذین، الان میفهمی انما المؤمنون چه ارتباطی با قبر بگید داره، که انگار میگه مؤمن پس کیان؟ میگه مؤمنین اینان، انما المؤمنون الذین ها، قصر مؤمنان در بگید این کسان، قصر ایمان در اینها منحصره، یعنی از جنس اینا نباشی مؤمن نیستی، ممکن مسلمان باشی. انما المؤمنون الذین، المؤمنون مبتدا، الذین خبر، آمنوا بالله و رسوله، ایمان آوردن به خدا و رسولش، ثم لم یرتابوا، سپس هیچ گونه شک هم. ببین این مال قلبه ها، یعنی قلبشون بگید مالامل است، هیچ شکی توش شاه نداره، دل آغشته به ایمان به خدا و رسوله، سمه، سمه ببین با سمه عطف کرده ها، یعنی هر چقدر هم طول کشیده تو هر شرایطی هم که باشه، سمه لم یرتابو، اینها ریب داخلشون بگید نمیشه، ارتاب یعنی شک کرد، بدگمان شد، سمه لم یرتابو. بعد نگاه کنید و جاهدو، و پای دینشون، اعتقادشون که دارن که شکم بهش اصلا وارد نشده، و جاهدو، حاضرن جان بدن برای این اعتقادشون، اینا مؤمنن، و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، جاهدو فعل و فاعل، به اموالهم متعلقه به جاهدو و انفسهم عت به جای اموال. اموال هم جلوتر از انفس گفته، چون هر کسی عاقلانه اینه تا جایی که میشه جهاد با مال کنی جهاد با نفس نمیکنه. یعنی اگه میشه با تلف مال بگو اسلام رو پیش برد، تلف مال بشه خب تلف جان. اما اگه هر دو رو بخواد، اونجایی که جان بخواد باید جان داد به اموالهم و انفسهم. عرض کردم به خاطر تقدم میشه، به خاطر اینکه مثلا اهمیت داره که آدم مالش رو اول به کار بگیره. عقل اینو میگه دیگه، عقل میگه تو اگه جان داشته باشی مال به دردت میخوره، جان نداشته باشی مال به چه درد میخوره. اسلام زنده باید بماند، اگر قرار است اسلام زنده بماند با تلف شدن مال من یا با تلف شدن جان من، کدومش رو باید بدم؟ مال رو دیگه. اگر قرار بر این است که مال کاری نکنه فقط جان میتونه نجات بده، اونجا باید جان رو داد. اگر هر دو باید تلف بشه، هر دو لذا بذا خیلی ها بودن تو اون جریان حضرت ابا عبدالله، به حضرت ابا عبدالله چی گفتن؟ فکر کردن فقط همین وجاهدو به اموالهم. و حضرت ابا عبدالله گفتن ما اسب خوب داریم، پول داریم، کمک میتونیم بکنیم، اما خودمون نه. گفت اونجا جاهدو به اموالهم بگید نیست، اینجا جاهدو به انفسهم. لذا و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، در راه درستش هم جهاد میکنن. البته اینکه جهاد میکنن، نه اینکه فکر کنید فقط اینها ایمان و هیچ رخنه در ایمان هم نشه جهاد. این در واقع جهاد مظهر عمله، یعنی ایمان داشته باشه، موریانه هم به ایمانش بگید نزنه، یک سر سوزن در اعتقاداتش سست نشه، و از طرف دیگه بگو اهل عملم باشه، این آدم میشه مؤمن. بعد نگاه کنید اولائک هم الصادقون، این اولائک هم الصادقون تعریض به اونا هست. اولائک یعنی چی؟ یعنی اینها، اسم اشاره دور آورده برای تعظیم. این آدما هم ضمیر فصله برای حصر، از صادقون راستگو اینان، یعنی اونهایی که این شرایط رو نداشتن و آمنا گفتن راستگو بگید نیستن. ولی به طور صریح خداوند نگفتش که شما دروغ گفتید. ادب در کلام، ببینید خداوند خیلی در رابطه با اینها اون نهایت ادب در سخن رو نگه داشت. میگه زیرا اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن، فقط فقط اینا راستگوان، یعنی غیر اینها راستگو نیستن. اون قبلی ها شرایط این رو نداشتن، چون انما المؤمنونین، این پس این انما المؤمنون جواب این سواله که اینایی که گفتن ایمان آوردیم، خدایا شما گفتید اینا بهشون بگید ایمان نیوردن، مسلمانند، هنوز ایمان داخل نشد، پس ایمان چیه؟ با انما میگه، میگه مؤمن کسی است که قلبش مالامال از اعتقاده، ذره ای خلاف درش داخل نشده، لمگر تابو، بعد هم و جاهدو، این واو همه رو به هم میچسبونه، و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، همش با هم واو دیگه. لذا اولائک هم الصادقون، این اولائک هم الصادقون خیلی جالبه ها، نمیگه اولائک هم المفلحون، نمیگه اولائک هم المهتدون، نه نه نه، اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن، یعنی هر کسی این معیارا رو داره راستگوست. راستگوی در چی؟ اولائک هم الصادقون فی ایمانهم، اینا در ایمانشون راستگوان. هر کسی این ملاکات رو ندارد، ایمانش در قلبش متزلزله، هنوز بگید یقین قلبی کامل ندارد، هنوز در، یا ایمان دارد، قلب هم تا یه حدی بگو باور دارد، اما اهل عمل نیست، این هم مؤمن نیست. عملش و نیتش با هم هر دو فی سبیل الله، این میشه اولائک هم الصادقون. خب جالب شد، پس این آیه رو خواستم ارتباط شو با آیه، ببین آیات رو اگه بتونیم ارتباطشون رو با قبل آیات هم دیگه، یکی از چیزهایی که الان مستشرقین شدیداً نسبت به اسلام و قرآن حمله ورند چیه؟ اینکه این قرآن پراکنده است. این آیه یه چیز میگه، اون یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه. ها؟ همه هم آیه آیه کردن. یه سری جملاتیه که ارتباطاتشون بعضاً به هم نمیسازه. در صورتی که این نیست. فقط کلام عربی ارتباطاتش نانوشته است. کلام عربی ارتباطات جملش با هم بگید نانوشته است. این اولایک هم الصادقون تعریض نسبت به اون قبله، جمله مستأنف است که زیرا اینها فقط اولایکش هم اسم اشاره دور تعظیم داره میکنه، اینا عظیم الشأنند و اینا راست میگن اگه بگن مؤمنیم. بعدم انما آورده حصر کرده مؤمن رو در اینها. پس شمایی که قبلا گفتید که آمنا، ما حقمون بود بهتون بگیم قول کذبتم، دروغ گفتید، شما این مؤمن نیستید، کلامتون مطابق با واقع نیست. ولی خدای تعالی جمله رو به شکل خبری بهشون میگه، میگه بهشون بگو قول لم تؤمنو، بگو شما ایمان گذشته نیوردید، اون گذشته که اومدید از شهادت این گفتید، اون شهادت این اسمش ایمان نیست، اظهار شهادت این، اظهار شهادت این اسمش بگید اسلامه، و انشالله ایمان هم بهتون داخل میشه. بعد شرایط ایمانو میگه، شرایط ایمان چیه؟ بهشون یاد میده سفت معتقد باشید، یک ذره شبهه به خودتون راه ندید، هر کجا هم اسلام نیاز به عمل داره بسم الله عمل کنید، میشید اولایکه هموز. بهشون یاد داده که چی کار کنید. نگاه کنید آیه بعد رو، قل اتو علمون، یه حمزه استفهام چیه؟ ها؟ انکار چی؟ نه، انکار چیه؟ انکار توبیخیه. ها؟ اتعلمون الله بدینکم، علمه، گوش بفرمایید آخوات، میخوام یه دوستو مطلب بگم، علمه، علمه یا علمه چند مفعولیه؟ دو مفعولیه دیگه، علمه قرآن یعنی علم الانسان القرآن، ها درست شد، علم آدم الاسماء كلها، دو مفعولی علم درست شد. خب اینجا چرا بس با اومده مفعول دوم؟ نه اینجا تضمینه، تضمین، تضمین یکی از چیزهاییه که تو نحو خیلی جایگاه داره. یه مقاله هم جدید ما نوشتیم، اگه حالا بعد داره بیاد، اگه بیاد چاپ شد میدم بخونه، که تضمین در به قول معروف در قرآن فهمیده. اینجا تعلمونه به معنای تخبرونه است. اخبره مفعول اولشو به نفسه برمیداره، مفعول دومشو با گرفتید یا نه؟ مفعول اولو به نفسه برمیداره، مفعول دوم با، بگو با، اخبر تو که به کذا، اخبر هم به اسمائهم. حالا چرا خدا از خود اخبر یخبر استفاده نکرده؟ میگن وقتی تضمین میکنه، زمخشری میگه، میگه وقتی تضمین میکنن گویا فعل دو تا معنا میده، گویا فعل بگید دو تا معنا میده، بعد میگه که اون موقع معنای اصلی رو به این شکل می‌نویسیم، اتخبرونم الله بدینکم معلمین، میگه این یکیشو به شکل حال میاریم، یعنی در واقع انگار یه فعل دو تا فعله امپیتری شده و هم فرو کردن اینها رو دخیل کرد، میشه آیا خبر میدید به خدا دینتون رو در حالی که دارید به خدا یاد میدید؟ یعنی دارید به خدا یاد میدید این مطلب رو، انگار خدا نمیدونه و شما دارید بهش بگید خبر میدید و معلمانه هم خبر میدید. گرفتید چی عرض میکنم یا نه؟ بابه بگو تضمین. میگه قل اتعلمون الله بدینکم، یه همزه چونه سمزه شد گفتیم انکار توبیخی، یعنی این کار رو نباید میکردید و شما این کار رو کردید، این کار رو بگید کردید، و خداوند به خاطر عملتون داره شما رو چیکار میکنه؟ حالا خبر دادن اونها، اونم خبر دادنه بگید معلمانه، انگار میخواستن به خدا یاد بدن، این نوعی منتگذاری بوده دیگه، درسته؟ اتعلمون الله به دینکم والله، این واو واو حالی است، والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یه الله مبتدا است، اون یعلم خبرش مفید حصره، این واوش هم واو حالی است، در حالی که خدا میداند، خدا میشناسد، یعلم ما مفعولش معنی یعرفو، خدا میشناسه ما فی السماوات و ما فی الارض، فی السماوات یعنی آسمان ها، الارض یعنی زمین ها، کرات، الف لام جنسه، خدا تمام هستی رو میشناسه. بعد شما اومدید به خدا خبر بدید، بعد نگفته که خدا میدونه چی تو دل شماست، خدا میدونه چی، دایره بگید علم الهی رو کرده کل پهنه هستی، شما که چیزی بگید نیستید، اومدی به خدا خبر میدی، در حالی که خدا فقط خدا، در حالی که خدا فقط، هیچ کسی چنین علمی ندارد، فقط خدا پهنه هستی را میشناسد و بس، والله به کل شیء علیم، اطفاس به جای اون جمله قبل، و خدا بگو به هر چیزی عالم است، خدا به هر چیزی، به کل شیء، یعنی هر چی شیء باشد بگی خدا به او عالم است. شما خجالت نمیکشی، توبیخ میکنه، اومدید دارید به کی خبر میدید؟ به خدا. اتعلمون الله به دینکم، جالبه ها، میگه به دینکم، به دینکم، دینی که شما دارید، اومدید دارید اینو بگید به خدا خبر میدید، دین اسلام. حالا جالبه اینجا انگار میگیم مگه چی شده که بهشون اینو بگو، به پیغمبر گفت به اینا بگو، خجالت نمیکشید، اومدید به خدا خبر میدید، اونم میخواید خدا را آگاه کنید، در حالی که خدا به تنهایی هر چه در هستی هست را میداند و خدا بر هر چیزی بگید آگاه هست. این الله برای بار دوم تکرار شده ها، نگفته و هو، من باب تعظیمه ها، چون لفظ الله جل جلاله جامع جمعی صفات کماله، لذا الله رو برای بار دوم چکار کرده؟ تکرار کرده، گفت والله به کل شیء، نگفته و هو به کل شیء، چون الله قبل بود. حالا به پیغمبر خدا میگه میگه یمنون علیک، این یمنونه خیلی چیز عجیبی ها، کار اونها این زشتی رو داشته، یمنون یعنی چی؟ یعنی مدام صبح میان، زور میان، شب میان، یمنون علیک، اونم بر پیغمبر، یمنون علیک بگید انا اسلمو، یمنون علیک ان اسلمو، درست شد؟ یا انا اسلمو مفعول یمنونه، میگه یه اسلام آوردن، چون خدا گفتش که شما چکار کنید؟ نگید مؤمنین، بگید مسلمانین، میگه هی یمنون علیک انا اسلمو، یعنی اسلام هم، یمنون علیک انا اسلم، قل، پیغمبر بهشون بگو لا تمنو علی اسلامکم، علی متعلق به لا تمنو، لا ناهی است، منت نگذارید بر من اسلامتون رو، اسلامتون رو بر من منت نگذارید، این بل یعنی چی؟ بل. یعنی بگذاریم از این که میگم منت نگذارید ها، از این مهمتر اینه، اینه بچسبید، بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، خیلی عجیبه، میگه مهم اینه، اینه بچسب، بل، بله اضرابی است، اضراب یعنی انتقال از کلام قبلی به کلام بعدی که مهمه، الله یمنو، ها الله یمنو حسره ها، خدا منت داره فقط، یمنو چی؟ علیکم، بر شما خدا منت گذاشته بر شما. چی منت گذاشته؟ خدا منت چی داره به گردن شما؟ ان هداکم لل ایمان. ان هداکم بگو، لل ایمان. هداکم فعلو بگو، فاعلو مفعول، ضمیر فاعلشه به الله میخوره. لل ایمان هدا با لام و اله هر دو میاد دیگه، اینجا با لام. میگه خود جالبه، متوجه میشه چی میگه؟ میگه خدا شما رو هدایت کرده به ایمان. خب حالا شما آدمهای چلغوز اومدید اسلام آوردید، بعد این اسلام هم آوردید منت هم میگذارید، مدام هم منت میگذارید. خیلی حرفا. میگه خدا قله رو نشون داده، گفته برید بالای اون قله، شما رو به قله راه نمایی کرده، شما اومدید تو این دامنه وایسادید، هی هم میگید ببین ما اومدیم تو این دامنه. این دامنه یه مرحله اول اوله بگید، یعنی در واقع دروازه وروده به هدایت اسلام، پذیرشه، ثبت نامه. مثل اینکه به شما اجازه دادن ثبت نام کنید تو کلاس، خب ثبت نام کردی. با ثبت نام کردن که بگو کسی آمد تو مرحله اول مثلا دوره کارشناسی ثبت نام کرد که لیسانس نشد، مدرک نشد. این باید به قول معروف بیاد بیاد بیاد بیاد تا آخر، با امتحانات تا آخر سر بگو، به او بهش اطلاق بکنن که این آقا کارشناس است، والا که نشد که. حالا شما فقط اجازه ثبت نامه رو گرفتی، هی هم منت میگذاری. خیلی جالبه ها. یمن علیکم ان هداکم، یعنی ان هداکم یعنی خدا منت هدایت به گردن شما داره. هدایت لطف خداست، خدا به گردن شما منت هدایت داره. شما اسلامشو گرفتید، منت هم بگید میگذارید. یه لحظه، یمن علیکم ان هداکم للیمان. بعد جالبه، ان کنتم صادقین. خیلی جالبه، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید، یعنی اگه راست میگید شما هستید، این منت خدا رو عمل کنید. اگر راست میگید مؤمن شوید، درست شد؟ ان کنتم صادقین، این کنتم صادقین توبیخ تو شها، یعنی شما اگر به قول خودمون میخواید صادق باشید در ایمان، برید به قله. به قله رسیدی اگر ادعا کنی که ایمان دارم راست میگی، ولی مطمئن باشید کسی که به قله برسه هیچ وقت ادعای بگویو این مطالب رو جوری ناله میزنه اون موقع که انگار بگید هیچ نیست. ایمان همینه، یعنی شناخت عمیق باعث میشه که تو عظمت خالق رو ببینی، نه عظمت خودتو. تا جایی که خودتو میبینیم ایمان نیست. من این کارو کردم. اگه از اون طرفشو دیدی که خدا ایمان رو در دل تو انداخت، حبب الیکم الایمان، اون موقع است که متوجه میشی. ان کنتم صادقین. بعد میفرماید ایمان مال قلبه. ان الله یعلم غیب السماوات والارض. اینو این به کجای مطلب میخوره؟ که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ایمان هم امر قلبی است. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، همه اینا رو که در نظر بگیرید این میشه. ان کنتم صادقین میگه اگه خدا گفت شما مؤمن نیستید، چون خدا باطن شما را بگو میبیند، میگه ان الله یعلم غیب السماوات، خدا غیب آسمان ها را میداند. حالا غیبش رو میداند، آشکارش رو نمیدونه دیگه به طریق اولا. لذا در جای دیگه میگه عالم الغیب و شهاده. الغیب و الشهاده الفلام داره، الفلام جنسه، یعنی هر پنهان و آشکاری را خدا میشناسد. ان الله یعلم، باز حسره ها، اینا رو خودتون متوجه میشید. فهم و شناخت پنهان آسمان ها و زمین ها یعنی هستی به دست خداست. والله بصیرون به ما تعملون. خب وقتی خدا همه چیز رو در هستی میدونه، والله بصیرون به ما تعملون، به ما تعملون یعنی به عملکم، یا به ما تعملون یعنی به لذی تعملونه. و آنچه که انجام میدید. از این آیات یه چیز آدم متوجه میشه که در رابطه با امورات دینی بگید منت‌گذاری باعث این میشه که بگو اساسش از هم بریزه، چون خداوند هم نسبت به اونها بگید نسبت به این منت‌گذاریشون برآشفته، خشم بر اینها، سخت بر اینها گرفته، ولی محترمانه بهشون برخورد کرده، چون حداقل اسلام رو بگید داشتن، چون تازه مسلمان هم بودن، نخواسته که یه دفعه دیگه پس بیفتن و این شکل اینها رو نگه داشت. بله کسی چیزی داشت؟ نه نه ببینید این دقت کنید، این الله یمن علیکم یعنی خدا منت دارد، اینجا استمرار نیست، خدا منت دارد بر شما، زمانش زمان الانه، یعنی خدا منت دارد نه که همیشه منت میگذره، فعل مضارع همینجا برای استمرار، اینجا حصر است و در واقع منت داشتن، این افتخار برای خدا هست، فقط ترجمه اینه. ان هداکم للایمان یعنی نه ان یهدیکم، گذشته شما رو هدایت کرد به ایمان، الان شما اسلام آوردید، درست شد؟ خدا گذشته قله رو نشون داد، شما الان تا دامنش اومدید، خدا الان به گردن شما این حق را داد، هم هداکم ماضی جای خودشو داره، هم یمنا یعنی الان، خداوند بر منتی به گردن شما داره که در گذشته شما را به هدایت کشیده، اما شما به اسلامش بله گفتید، یعنی شرایط ثبت نام رو پیدا کردید، ثبت نام کردید، حالا که ثبت نام پیدا کردید، ثبت نام کردید، بعد کلاساش هم برید، ادامه هم بدید که انشالله موفق هم بشید، اون موقع میشید راستگو. اون موقع اگه ادعا کردید من مدرک دارم، کارشناس هستم، کارشناس ارشد هستم، راست میگید. نگاه کنید حجت رو، این تیکه رو چون آیات چه ارتباط دادم به مقام القراءه، قرأ ابن کثیر یعلمون، کجا قرائت کرده یعلمون؟ نه قرأ ابن کثیر یعلمون بالیا و الباقون بالتا، نگاه کنید والله بصیرون به ما تعملون، والله بصیرون به ما یعملون، درست شد؟ یعملون تعملون الهجه وجه تا ان قبله خطابا، وجه تا تعملون بخوانید اینه که ما قبلش خطابه، ما قبلش کجا خطابه؟ یمنون علیک ان اسلم و قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، درست شد؟ والله بصیرون به ما تعملون، یعنی تا اینجا کلام پیغمبره، تعملون مطابقت پیدا میکنه با بگید لا تمنو اینا و هو قوله لا تمنو، یعنی از لا تمنو شروع میشه، لا تمنو اسلامکم علیکم هداکم کنتم، اینا همه بگید مخاطبه از قول پیامبر، تعملون هم با همین ها سازگار، خب دیگه التفاتی توش وجود نداره. و وجه یا ان قبله غیبه، وجه یا همینی که قبلش غیبته، یعنی با غیبت سازگاره، و هو قولو انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون الذین آمنو، میگه این والله بصیرون به ما یعملون، یعنی اون مؤمنین با اونا سازگار، ولی من میخوام بگم نه، اگه یعملون هم باشه نظر به همین هاست و صنعت چی میشه بگید؟ التفات میشه از مخاطب به بگید مقاید، از مخاطب به مقاید، یعنی التفات، ولی ایشون میخواسته بگه تناسب وجود داره، تعملون تناسبش با بگید لا تمنو بیشتره و با اون اومده، اگر یعملون بگید تناسبش با اون بالا میشه، چرا نخواسته التفات رو بگید؟ میگه التفات درست شد، یه ویژگی هایی داره، یکیش اینه که توجه بیشتر جلب میکنه، یکی هم این نکاتی توشه، اون نکته رو نتونسته پیدا بکنه، تناسبش رو داده با انما المؤمنون الذین آمنون. تناسبش با اون داده. یعنی اگر بگیم که منظور این بوده که غایب آورده، قصد این بوده که اینها رو بگو در مرحله خطاب مخاطب به حساب نیاورد، یعنی شأن اینا رو بیاره پایین، یعنی التفات این بشه که شأن اینا رو آورده پایین و به شکل مغایب گفته، سنت التفات. این فایده توشه. اینو نخواسته بگه، خواسته بگه مطابقت با این نمن مؤمنون داره. حالا قرائت اصلی منا که ماست، قرائت اصلی هم تعملونه که مطابق با لا تمنون و فعلهای مخاطب. اعراب، الاعراب، خبر المبتدا الذي هو المؤمنون قوله اولئک هم الصادقون. ببینید چجوری اومده ترجمه کرده این آیه رو. میگه انما ادات حذف، المؤمنون مبتداست، الذین صفتشه، بعد آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله سله الذین است. انما المؤمنون الذین، انما المؤمنون اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون رو جمله رو خبر گرفته برای انما المؤمنون. من اینو نپسندیدم. چرا؟ چون اینو بپسندی با سیاقش با آیه قبل از بین میره ارتباطش. بلکه من گفتم انما المؤمنون، المؤمنون مبتدا است، الذین خبرشه، مؤمنین اینان، یعنی شما از این جنس هستید، بسم الله، درست شد؟ از این جنس هستید؟ میگن نه. میگه بس بی خود گفتید مؤمنین. بعد آخرش هم اون جمله اولائک هم الصادقون بگید، جمله مستأنف است، زیرا اینا راست میگن، یعنی اگر اینا بیان ادعا کنن که ما مؤمنیم راست میگن. پس شمایی که ادعا کردید و اینجور نیستید راستگو بگید. میگه الاعراب، خبر المبتدا الذي هو المؤمنون قوله اولئک هم الصادقون و قوله الذين امنوا صفه لهم، لهم یعنی برای مؤمنین. ترکیب ایشون ها، ببین الان دو تا ترکیب ارائه شد، درست شد؟ حتی من اولئک هم الصادقون رو خبر بعد از خبر نگرفتم که خیلی ها گفتن، یعنی گفتم المؤمنون بشه مبتدا، الذين خبر، اولئک هم الصادقون خبر بعد از خبر، جمله خبر، گفتم اینم نیست، بلکه در فی سبیل الله وقف میشه، اولئک هم الصادقون جمله مستأنفه است و جواب این سوال. اینا راستگوان، کنایه از تعریض است به اینکه شما راستگوی در قول خودتون نیست. شد؟ اینم اعراب ایشون. المعنا نگاه کنید، ثم نعت سبحانه، نعت یعنی چی؟ وصفه. ثم نعت سبحانه از صادقین فی ایمانه، سپس خدای تعالی توصیف کرده کسانی رو که صادقن در ایمانشون. فقال انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، یعنی چی لم یرتابوا؟ یعنی لم یشکوا فی دینهم بعد الایمان، شک نکردن. لذا میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یه ذره هم کج نشون سر جاشون وایسادن بعد از ایمان. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون فی اقوالهم، اینها در قولهاشون صادقن. البته قولهاشون نسبت به اینکه بگم ما مؤمنیم، ها، نسبت به ادعای ایمانشون اگر ادعا کنند بگید صادقن. دون من یقول به لسانه ما لیس فی قلبه، غیر از اون کسانی که میگوین با زبانشون ما مؤمنیم، چیزی که تو قلبشون بگید نیست، ما لیس فی قلبه، درست شده نه؟ یعنی تعریض به اون در بیست. قالو فلما نزلت الآیتان، گفتند وقتی اون دوتا آیه نازل شد، اتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحلفون انهم مؤمنون صادقون فی دعواهم الایمان. میدونی چی میگه؟ میگه وقتی اون دوتا آیه قبلی نازل شد، اون دوتا آیه قبلی که چی؟ قالت الاعراب آمنا، اون آیات که نازل شد و آیه قبل، فلما نزلت الآیتان اتوا رسول الله، آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یحلفون انهم مؤمنون صادقون، اومدن قسم می‌خوردن که ما مؤمن و صادقیم، فی دعواهم الایمان، در ادعای ایمانشون. فانزل الله تعالی سبحانه، خدای تعالی نازل کرد این آیه قرآن رو، قل اتعلمون الله بدینکم. شأن نزول براش درست کرده، لزومی هم نداره شأن نزول باشه، خود همون کلام قبلی قالت الاعراب خودش شأن نزوله. قالت الاعراب آمنا، میگه اتعلمون الله بدینکم، قل اتعلمون الله، ببینید جالبه نگاه، ای اتخبرون الله بدین الذی انتم علی، تخبرونه معنا کرد به دلیلی که بابا آمده، آیا خبر میدید به خدا به دینی که شما برش هستید. دین میگه اینجا منظور دینه، آینه، به دین یعنی اون اسلام. ولمعنا انه سبحانه عالمون بذالک، معناش اینه که خدا اینو میدونه، فلا یحتاج الى اخبارکم به، نیازی نداره به این که شما به خدا خبر بدید. و هازا استفهام و انکار و توبیخ، این استفهام انکاره، بگید توبیخیست. ای معنا میکنه کیف تعلمون الله بدینکم، آخه چجوری در چه حالتی شما دارید به خدا خبر میدید به دینتون. والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم، در حالی که خدا هر چه در هستی است میشناسد و خدا نسبت به هر چیزی که در هستی سالم است. خدایی که در این حاله، شما چطور روتون میشه اومدید دارید بگو ایمان خودتون رو به رخ میکشید. لأن العالم لنفسه یعلم المعلومات کلها به نفسه، لأن العالم لنفسه، عالم لنفسه یعنی چی؟ زیرا کسی که علم ذاتی داره، العالم لنفسه یعنی لذاته، علم خدا علمه بگید ذاتی است، میگه زیرا اون که علم ذاتی داره یعنی خدای تعالی، یعلم المعلومات، معلومات را همه را میداند، همه را میشناسد، کلها، همه را به نفسه، یعنی از پیش خودش علم به همه چیز دارد، هیچی برای او پنهان نیست. فلا یحتاج الى علم یعلم بهی، درست شد؟ نیاز نداره به علمی که عالم بشود با آن، بفهمد با آن، بشناسد با آن، علمی که بیاموزد آن را، بگید اونی که علم ذاتی داره دیگه نیاز به علم عرضی نداره که شما بیاد بهش بگید. فلا یحتاج الى علم یعلم بهی، نیاز نداره به علمی که عالم بشود به واسطه آن، علم کسب کند به واسطه. ولا الی من یعلمه، و نیاز نداره به کسی که به او بگو بیاموزد و خبر بده، نه به علم اون عالم عرضی نیاز دارد نه به خودش. دیچ کما انه اذا کان قدیما موجودا، همونطور اگر خدا هستیش از خودش باشه، واجب الوجود باشه، قدیم باشه، وجودش از خودش، کما اذا کان قدیما موجودا فی الازل لنفسه، از اول بوده، هستیش هم ماله بگو خودشه، واجب الوجوده. این استغنا عن موجد اوجده، این بی‌نیاز است از یک خالقی که او رو بگو ایجاد، نیاز نداره، خلقش همه از او صادر میشه، این نیاز نداره به موجدن یعنی خالقن اوجده. شد یا نشد؟ یعنی همونطور که خداوند که وجودش واجب الوجود است و ذاتی خودشه، نیاز به این نداره کسی بیاد بهش بگید آفرینش بده، علم او هم اینه بگید ذات اوست، نیازی نداره. و کانو یقولون، کانو یقولون ماضی اسمه، و کانو یقولون آمنا بک من غیر قتال، و قاتلک بنو فلان. گوش کنید، این اعراب اطراف مدینه که خدا میگه قالت الاعراب، اینا اومدن بعضیاشون در یکی از سالها اسلام آوردن و مسلمان شدن. بعد مسلمان که شدن هی می آمدن به پیغمبر میگفتن آمنا آمنا. منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود ما با پای خودمون اومدیم ایمان آوردیم و بگید به دینی که تو میگفتی گرویدیم، ما خیلی برتریم. اما این بقیه مسلمونایی که الان مسلمون شدن از اینها، اینا کسانی هستن شما شمشیر کولتون گذاشتید رفتید با اینا جنگیدید مشرکین، اینها مسلمان شدن. این طوائف دیگر با زحمتی که شما کشیدید مسلمون شدن، نه ما با پای خودمون باشدیم اومدیم. درفتید چی شد یا نه؟ یعنی در واقع آمناشون به این منت بود، ولی دیگران هم منت داشتن، اونا هم مسلمون بودن. اینا منظورشون این بود که دیگران بگو با زور و زحمت شما مسلمون شدن، شما براشون بگو زحمت کشیدید، ما نه برامون زحمت نکشید، خودمون سرمون انداختیم پایین اومدیم بگید مسلمون شد. یعنی ما شما رو بگو آزار ندادیم تو مسلمون شدن و مؤمن شدن، دیگران پدرتون رو در آوردن تا به قول معروف با شمشیر تونستید اونها رو مسلمان کنید. کانو یقولون آمنا بک، به پیامبر عرض میکردن ما به شما ایمان آوردیم من غیر قتالن، بدون اینکه با شما بجنگیم. و قاتلک بنو فلان، فقال سبحانه، خدای سبحان گفت یمنون علیک ان اسلم. حالا ببینید این ماده منه، ماده منه آیا متعدیه یا لازم؟ درست شده نه؟ متعدیه یا؟ تو قرآن نگاه کنید به نظر میاد که متعدیست، چون نگاه کنید گوش کنید یمنون علیک ان اسلم. ما نمیدونیم اینجا این ان اسلمو بگید این مفعولشه یا منصوب به نزد خافه، چون حذف حرف جر قبل از ان و ان چیه؟ قیاسی. ولی نگاه کنید بعدش میگه لا تمنو علیه اسلام مکن، نگفته لا تمنو علیه به اسلام مکن. نمیخوام بگیم منه بابا نمیاد، ولی میخوام بگیم منه خودش متعدی هم استفاده میشه. مشخص شده نه؟ منه خودش متعدی هم بگو استفاده میشه. لذا اون عبارت لا تمنو علی اسلامکم دیگه اینو به ما میفهمونه که دیگه با اینجا لازم نیست. ایشون میگه یمنون علی که ان اسلمو، یعنی به ان اسلمو. اون موقع مجبور میشه اون اسلامکم رو هم بگه چیه؟ منصوب به نزل خافز. در صورتی که منصوب به نزل خافز سماییه، سماییه ها؟ میگه ولمعنا انهم یمنون علیک بالاسلام قل لا تمنوا علی اسلامکم، ای ببین خودش میگه به اسلامکم، مشخص شده نه؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم، باید بگه به ان هداکم، درست شد؟ ان هداکم للیمان، یعنی به ان هداکم للیمان و ارشدکم الی، شما رو ارشاد به او کرده. به ان نسب لکم، چه جوری ما رو هدایت به ایمان کرده؟ به ان نسب لکم من الادلت علی، به این که نسب کرده برای شما من الادلت علی، از تابلوهای بر اسلام، از دلالت کنندگان بر اسلام. و ازاها اللکم و وفقکم له، ازاها یزیها یعنی از بین برد، ازاها و علل شما، علتهای شما رو از بین برد. و وفقکم له، یعنی امراض شما، اشکالات شما، اعتقادات فاسدتون همه رو از بین برد. و وفقکم له، پس ایمان رو به ما داد. چجوری ایمان به ما داد؟ نه؟ میگه ما رو به گر ادله بهمون نشون داد، پیامبر رو نشون داد. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا رو نشون داد، ارشاد کرد. بعد چیزهایی که در وجود ما بود اونها رو زدود، مشخص شد ازاها الالکم و وفقکم له، وفقکم له بهتون تو. این همون تیکه قبل ها، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. همینو میگه، میگه این همینه، هدایت خدا اینه. ان کنتم صادقین فی ادعایکم الایمان، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون من طاعت و معصیت. خدا میدونه شما چه میکنید، تعملون، ما تعملون من بیان میکنه، من طاعت و معصیت و ایمان و کفر. خدا میدونه چقدر ایمان دارید، چقدر کافرید، چقدر اطاعت کردید، چقدر. پس اعتقادات شما را میداند، ایمان و کفر، عمل شما را هم میداند، طاعت و معصیت. ظاهر و باطن شما به دست خداست، همه را بگید میداند. بیایید صفحه قبل یه نکته‌ای داره، نه میخونم میخونم، میخوام این تیکه قالت الاعراب آمنا، دیدید و هم قوم من بنی اسد، چون یه اشاره بهش کردیم میخوام اینو داشته باشم. قالت الاعراب آمنا و هم قوم من بنی اسد، عده ای از بنی اسد، اتوا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سنت جدبتن. درست شد؟ همین امروز الان خوندم اینو ها که میخوام اینو داشتم. اتوا النبی، آمدن خدمت نبی گرامی اسلام، فی سنت جدبتن، در چی؟ در یک سالی که قحطی بود، یعنی یک سالی که خوش سالی بود، جدبه یعنی قحطی، و ازهرو الاسلام، و ازهرو الاسلام، اینا اومدن به مدینه و اظهار بگی مسلمانی کردن، یه سالی که مسلمانان در تنگنا بودن، سالی بود که قحطی بگید بسیار زیاد بود. ولم یکونو مؤمنین فی السر، ولم یکونو مؤمنین فی السر، اما در باطن درست حسابی مسلمان نبود. این البته به نظر نمیاد از مطلب در بیادا، بلکه تازه مسلمان بودن، هنوز امتحان نداده بودن، هنوز 4 رکعت نماز نخونده بودن، یه جهاد نکرده بودن، فقط بگو ثبت نام کرده بودن. یعنی اسلامشون رو فکر میکردن، از این آیه این در نمیاد، چون خداوند باطن اینا رو میدونه دیگه. او خب پس ما هم داریم نه، اگر اشتباه میکردن که خدا چنین نمیگفت، نه دروغ نمیگفتن، ببینید دروغ نمیگفتن، داشتن غلوف میکردن، دروغ نمیگفتن، قصدشون دروغ گفتن، قصدشون این بود منت بگذارن، توی منت طرف میاد اون چیزی رو که هست بیشتر از اون چیزی که هست نشونش میده. اینا هم یه همچین کاری داشتن، یه سنت خلقی بدی داشتن که این سنت خلقی این بود، درسته از نظر ساختار دروغه، ولی از لحاظ مطلب این بود که مبالغه در اون چیزی که داشتن میکردن، یه اسلامی را آورده بودن، اومدن و این اسلامشون رو مدعی شدن که ایمان. ولم یکونو مؤمنین فی السر، این ولم یکونو مؤمنین فی السر خیلی جایگاه اینجا نداره، یعنی با آیات که نگاه کنید ببینید این نیست. بله میتونیم بگیم که ایمان تو دلشون نبود، چون هنوز امتحانشو نبود. نه اینکه منافق بودن که در باطنشون کفر بود در ظاهرشون اسلام. انما کانو یطلبون از صدقه، این انما کانو یطلبون از صدقه هم باز از این شأن نزول ها، میگه اینا یه مش اعرابی بودن گشنه گدا، سال هم قحطی شده بود و اوضاع خراب، اومدن مسلمون شدن تا بتونن در کنار مسلمان ها یه چیزی بگیر گیرشون بیاد، بعد میامدن یه منت میذاشتن، ما اسلام آوردیم، ما مؤمن شدیم. این یه مقداری باز با اون منت جور داره، کسی که برای گدایی بیاد بگو منت گذاشتن خیلی جایگاه نداره. انما کانو یطلبون از صدقه، ولمعنا، معنای آیه اینه، انهم قالو صدقنا به ما جئت بهی، صدقنا به ما جئت بهی، چی صدقنا به ما جئت بهی، گفتن که صدقنا، ما تصدیق کردیم به ما جهت بهی، به اسلامی که تو آوردی. این آمننا منظورش اینه دیگه، آمننا یعنی ما تصدیق کردیم، باور کردیم اون چی که تو آوردی. فامره الله سبحانه ان یخبره، خدای تعالی امر کرده به پیغمبر که به اینا خبر بده، به ذالک، به این مطلب، لیکون آیتا معجزتا له. میگه این کلام خدا اینجا آیه و معجزه است، چون اونا تو دلشون بگید ایمان نبود، فقط اسلام بود، خداوند اون منت رو بگو در اینها دید و به پیامبرش گفت بگن، یعنی در واقع اسرار غیبی گفت، چون اینا تو وجودشون این نبود، لذا خبر داد به اینها، این خبر میشه معجزه. فامره الله سبحانه و امر کرد خدای پیغام سبحان پیامبرش رو، ان یخبرهم بذالک، که شما مؤمن نیستید، مسلمانی، لیکون آیتا معجزتا له، تا اینم بشه آیه و معجزه بر پیغمبر. البته این هم باز به عنوان آیه گرفتنش محل بحثه، چون تازه مسلمون بودن دیگه، تازه مسلمون که مؤمن نیست، بعد هنوز امتحان پس بده. خودش هم بعدا گفت لم یرتابو، خیلی ها بودن وقتی تو پیچ و خمهای فلان افتاد ارتیاب پیدا کردن، خیلی ها بودن بگید تو مرحله جهادش و مرحله زکاتش بگید رفوزه شدن. پس باید بمونه ببینیم باطن اعتقادات با عمل سازگار میشه یا بگو نمیشه. قل لم تؤمنو، یعنی لم تصدقو علی الحقیقت فی الباطن. ایمان مشخصه، یعنی شما تصدیق نکردید علی الحقیقه، به طور حقیقی در باطنتون. ولیکن قولو اسلم نا، یعنی انقد نا، انقد نا، انقاد ینقادو، انقاد انقادا انقادو، انقادت انقادتا، انقد نه، انقاد یعنی رام شد، انقیاد دیگه مسترش، انقد نا یعنی رام شدیم، تسلیم شدیم، وستسلم نا تسلیم شدیم، مخافت از سبی و القتل، از ترس بگو اسیر شدن و کشته شدن، از ترس شمشیر شما مسلمون شدیم. ولی ظاهرش اینطور نیست، ظاهرش قالت العرابا آمنا، اونها آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، به اون سیاق بیشتر میخوره که اونها خودشون با پای خودشون اومده بودن و میگفتن ما مسلمان شدیم، این مؤمن شدیم که منت میگذاشتن. ان سعید ابن جبیر و ابن زید، میگه از سعید ابن جبیر و ابن زید نقل شده، این با اون از ترس قتل و اسارت جور در نمیاد با منت گذاریش. ثم بین سبحانه ان الایمان محله القلب دون اللسان، بعد خدا گفته ایمان محلش دله، زبان نیست. فقال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قال الزجاج الاسلام اظهار الخضوع والقبول لما اتى به الرسول، اسلام اظهار خضوع است و قبول است نسبت به آنچه که رسول خدا آورده، و بذالک يحقن الدم، يحقن یعنی چی؟ حفظ میشه، يحفظ، و بذالک یحقن الدم، و با این شهادت زبانی خون حفظ میشه. نه نه، یحقن یعنی حفظ میشه، احقن حفظ کرد، درست شد؟ خون حفظ میشه یعنی چی؟ یعنی اگر مسلمان شد بگید دیگه داخل مسلمانان است، خونش محترمه، یحقن الدم. فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ الْإِظْهَارِ اعتقادٌ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ فَذَلِكَ الْإِيمَانُ، فَذَلِكَ الْإِيمَانُ. اما اگر با این کان مَعَ ذَلِكَ الْإِظْهَارِ، اگر با این اظهار زبانی همراه بشه اعتقادٌ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اعتقاد و تصدیق با دل، فَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اون موقع میشه ایمان، درست شد؟ اون میشه ایمان. و صاحبهُ الْمُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ حَقًّا، و صاحبش میشه مؤمن مسلمان حقا، بهتر بگه و صاحبه المسلم و المؤمن حقا، چون اول مسلمه، صاحبش مسلمان و مؤمن است حقا. فاما من اظهر قبول الشریعه، اما کسی که بیاد فقط قبول شریعت رو اظهار کنه، واستسلمه و بعدم تسلیم بشه، لدفع المکروه، برای اینکه مکروهی رو از خودش دور کنه. مکروه چی بود؟ کشته شدن، اسیر شدن، یا نه برای جلب منفعتی باشه، مخواد در بین مسلمان ها باشه، باشون معامله کنه، ازدواج کنه و داخل منفعت ما از بیت المال استفاده کنه، یا نه اصلا هیچ کدوم اینام نباشه، اصلا اومده اسلام آورده برای خاطر اینکه بگید احساس کرده دین خوبیه، پذیرفته. الان مرحله اول اسلامه، اما اگر حرکت کرد به جلو، باور قلبی شد، میشه ایمان. فهوه دفع المکروه، فهوه فی الظاهر مسلمون و باطنه غیر مصدقه. این آدم ظاهرش مسلمانه اما باطنش هنوز ایمان داخل نشده، غیر مصدقه. و قد اخرج هؤلاء من الایمان، و قد اخرج هؤلاء من الایمان به قوله، خدا اینها رو از سلک ایمان خارج کرده با قول خودش، خود اینا مسلمان هستن مؤمن نیستن، گفته لما یدخل الایمان فی قلوب. یعنی چی لما یدخل الایمان؟ یعنی ای لم تصدقو بعدو، بعدو یعنی هنوز، یعنی شما هنوز تصدیق نکردید به ما اسلمتم، درست شد؟ تعوزن من القتل، اسلمتم تعوزن، تعوزه یعنی چی؟ در پناه واقع شد، مسلمان شدید به جهت پناه گرفتن از کشته شدنتون. اون مسلمانی که سپر کشته شدنتون کردید، شما بگو هنوز به اون باور پیدا نکردید. لم تصدقو بعدو به ما اسلمتم تعوزن من القتل. فالمؤمن مبتنون، مؤمن باطن دارد، من التصدیق، باطنی دارد، مبتنون در باطن خود دارد تصدیق رو. فالمؤمنو مبتنون من التصدیق مثل ما یظهره، مثل ما یظهره. پس مؤمن باطن پنهان کرده است، باطن رو ترجمه مبتن رو ترجمه پنهان کرد، مؤمن پنهان کرده است از باور آن چرا که اظهار میکند، یعنی اون چی که اظهار میکند رو بگید در باطنش هم بگو پذیرفته، فقط زبان نیست. مثل ما یوزه، این مثل مفعول مبتنونه. والمسلم التام الاسلامو مظهرون لطاعه و هو معذالک مؤمنون بها. والمسلم التام و مسلمان تام، الاسلام و مظهر للطاعه، اسلام مظهر است برای طاعت، و هو معذالک مؤمنون بها. مال شما مظهره؟ حالا بخونیم ببینیم. میگه والمسلم التام، اینطور بخونید، والمسلم التام الاسلامه، اینطورش بکنیم، مسلمی که اسلام تمام دارد، درست شد؟ والمسلم و التام الاسلام مظهر للطاعه، اظهار کننده است بگید طاعت رو، یا مظهر للطاعه، محل ظهور طاعته. مسلمانی که اسلام تام داره اظهار میکنه طاعت رو، یا محل ظهوره بگید طاعته، طاعت از اون میجوشه. مسلمانی که تام الاسلامه، اسلام رو در ظاهر او میبینید، مظهرون لطاعت، و هو مزالک مؤمنون بها، با این که اسلام رو در ظاهرش میبینید مؤمن به اون هم بگید هست، باطنش هم قبول. ولذی اظهر الاسلام، اما اونی که اسلام رو اظهار کنه، تعوزن من القتل، به جهتی که میخواد کشته نشه، غیر مؤمنن فی الحقیقت، این مؤمن نیست در حقیقت، الا ان حکمه فی الظاهر حکم المسلم. میگه بچه را خداوند به این گفته، میگه الا ان حکمه فی الظاهر حکم المسلم، در ظاهر با مؤمن فرقی نمی کنه، در ظاهر اونی که الان اومده اسلام آورده، با بگو اونی که این همه جهادم کرده، در ظاهر هر دو جزئه بگید لشکر اسلامه، در ظاهر با هم فرقی نمه، الا انه حکمه فی ظاهر حکمه، اگر این مرد باید برش نماز خوند، اون هم مرد باید برش نماز خوند. این از بیت المال همونی رو میگیره که او بگید، اما اندالله یکی نیستن، الا انه حکمه فی ظاهر حکم المسلمین. و روا و روا انسون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، انس از پیامبر خدا نقل کرده، قال الاسلام و علانیتون ولی ایمان و فلقل، اسلام در ظاهره شهادت میده اما ایمان در قلبه، و اشار الى صدرهی، این که گفت ایمان در قلبه به زبان نگفت، گفتش ولی اینجوری اشاره کرد توی قلب. و این توتی الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، مشخصه یعنی لا ینقصکم من ثواب اعمالکم شیئا، اینم مشخصه دیگه، از اعمالتون چیزی رو کم نمیذاره. آخه بعضی معتقدن خود عمل ما رو به ما میدن، که به نظر آیات دیگر هم همینو میگه، ولی خب این عمل در ظاهرش یه چیزه، در باطنش بگید یه چیز دیگه است. تو خودت داری آتیش میفرستی و خودت داری از این دنیا بهشت برای اون دنیای خودت. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون نارا، انما ياكلون في بطونهم نارا، درسته؟ انما ياكلون نارا سيصلون سعيرا، سيصلون سعيرا، این سيصلون سعيرا یعنی چی؟ یعنی همینی که خورده اون دنیا آتش میگیره. سيصلون بگید سعيرا، انما ياكلون في بطونهم نارا، دارن اینا آتش میخورن اما نمیفهمن. این هم همینطوره، میگه لا ینقص کن من ثواب اعمالکم یا لا ینقص کن من اعمالکم شیئا. عن ابن عباس و مقاتل اینها ثواب رو به حذف مضاف تقدیر گرفتن. ان الله غفور و رحیم و صلی الله. تقریبا سوره تمام شده، انشاءالله حالا من هفته آینده این تیکه رو بخونم تمام میشه، یکی از سوره دیگر رو میگم که بگم.